Vjernici se bore na Allahovom putu, a nevjernici na putu taguta. Zato se borite protiv šejtanovih štićenika, jer je šejtanovo lukavstvo zaista slabo. Predavanje na temu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد تين جماعة uzvišeni stvoritelj Allah tebareke ve taala objavio je ovu svoju vjeru islam uputom čovječanstvu i putokazom pravoga puta, a uspostavio ju je na savršenoj pravdi, istini i očuvanju prava svakoga. I zato jedno od najvažnijih pitanja u ovoj Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri jeste pravda i pravednost, istina i istinitost. Suprotno tome jeste neistina i nevjerovanje, jeste ono što sve obuhvata vrste nepravde, sve vrste laži i sve vrste neistina, jeste zulum, jeste nepravda zbog koje je uzvišeni stvoritelj subhanahu wa ta'ala tolike narode kaznio i uništio. Uzvišeni subhanahu wa ta'ala nam propisuje pravdu i u osnovi zabranjuje sve vidove nepravde. I na osnovu toga on je uspostavio svoju savršenu vjeru. Pa tako uzvišeni kaže: "Sta'idhu billah la tazlimuna wa la tuzlamun." Tako nećete vi nikome nepravdu činiti i tako niko vama nepravdu učiniti neće. To jeste u slučaju kada uspostavite Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru i kada vam ona bude sveta, kada je budete znali, kada budete po njoj radili i postupali, kada je budete branili i kada se budete za nju borili i zalagali. Nećete tako ni vi drugima, ni drugi vama nepravdu učiniti. A Resulullah sallallahu alaihi ve sellem u svome hadisu koga spominje od uzvišenog subhanahu wa ta'ala, a to je hadisi Kudsi, kaže: Ja ibadi, o robovi moji uzvišeni, kaže: Inni harramtu zulma ala nefsi, ja sam zabranio nepravdu sebi, iako je on Rabbul Alamin, gospodar i posjednik i vladar svih svjetova. O moji robovi, ja sam nepravdu zabranio sebi. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا, pa sam nepravdu haram učinio među vama, da je činite jedni drugima. فَلَا تَظَالَمُوا, pa nemojte jedni drugima nepravdu činiti. Ovaj hadis bilježi Imam Muslim. Iz ovoga vidimo da u prirodi jednog muslimana, u njegovoj čistoj fitri, a samim tim i u njegovoj vjeri, ne može i ne smije biti zuluma i nepravde, bilo koje vrste nepravde. A nepravda se pokazuje i ogleda na tri područja. Prvo, najveća nepravda koju čovjek može učiniti jeste nevjerovanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Jeste poricanje njegovih propisa, zakona, njegove vjere. I to je najveća nepravda. I uzvišeni kaže: Wal kafiruna humu zalimun. A kafiri, nevjernici, oni su pravi zulumčari. I iz ovoga vidimo koliko su zalutali i koliko ne poznaju vjeru oni koji traže pravdu od nevjernika. Jer ti nevjernici su najveći nepravednici u ovoj najvećoj vrsti zuluma prema uzvišenom stvoritelju Allahu subhanahu wa ta'ala, koji ih je stvorio i dao im sve i vlada njima i u stanju je u djeliću sekunde da ih uništi i kazni, ali on im daje priliku i mogućnost. To su pravi nepravednici. I zato uzmu li nevjernici, kafiri, u svoje ruke pravdu da je oni dijele, ne nadajte se pravdi, ne nadajte se istini, ne nadajte se dobru, jer su se oni već pokazali u zlu. Ista je situacija i sa mušricima. S jedne strane kafiri koji ne vjeruju Allaha u potpunosti, a s druge strane oni koji u svome ibadetu Allahu širk čine. Mušrici. Vjeruju Allaha, ali vjeruju i drugo. Radilo se o kipovima ili o bilo čemu drugome, zašto se oni zalažu. Pola tamo, pola vamo. U džamiji džamijsko, a u državi državnoj carevo. Ne, nego i u džamiji i na dunjaluku cijelom i na ahiretu i svakdje, u svakom vremenu i u svakome prostoru, Allahu, Allahovo sve. I nikome ništa drugo ne pripada, osim onoliko koliko mu je Allah uzvišeni dao. I kaže uzvišeni u kazivanju o Lukmanu kako savjetuje svoga sina: inne širke la zulmun azim, zaista je širk veliki zulum, velika nepravda. I to su najveći nepravednici. Druga vrsta nepravde jeste nepravda prema Allahovim subhanahu wa ta'ala stvorenjima. Bilo da se radi o oduzimanju ljudske časti ili ugleda ili nanošenju tjelesnih povreda ili o uzimanju ljudskih imetaka na bilo koji način. To je druga vrsta zuluma i nepravde. koja se danas isto tako proširila. Ne samo kod nevjernika, jer od njih se ništa i ničemu čuditi nije, već i kod muslimana, koji su svoju vjeru površno uzeli. Pa ih vidimo da prava ljudima ne daju, ona koja im pripadaju. Da zadatu riječ ne izvršavaju, da do obećanja lahko drže, da ugovore prekidaju. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nas upućuje i upozorava. Upućuje nas na postojanje ove vrste zuluma i upozorava nas da u nju nikako ne padnemo. I kaže nam u svome hadisu koga bilježi imami Buharija od Ebu Hureyre radijallahu anhu: Men kanet lehu mazlemetun li ahihi min irdihi au šeyin فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ. Ko je nepravdu učinio svome bratu, muslimanu, u časti ili u nečemu drugome, neka od njega zatraži da mu ovaj halali, da mu oprosti, danas. قَبْلَ أَلَّا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ. Prije nego što dođe vrijeme kada više ne bude ni dinara ni dirhema. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu bi qadri mazlamatihi. Ako bude imao dobrih dijela, uzeće mu se onoliko kolika mu je ta nepravda bila. Uzeće se tome zulumčaru i staviti na račun mazluma. Wa in lam yakun lahu hasanat. A ako taj zulumčar ne bude imao dobrih dijela, ili ih je imao, ali ih je potrošio, dijeleći tako ljudima i vraćajući im te dugove koji su ostali za ahiret, uhide min sejiati sahibihi fe humile alejhi. U tome slučaju uzet će se od loših dijela onoga kome je on nepravdu učinio, pa će se na njega natovariti. Što znači, dugove među ljudima uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala će prepustiti na sudnjem danu jedne drugima. Isto tako kaže nam Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem u hadithu koga bilježi imami Muslim, koji u prevodu glasi: ko učini nepravdu ili obespravi muslimana, Allah će ga kazniti džehennemskom vatrom i zabraniti mu džennet. Time što je dozvolio sebi da to čini i nije držao do prava svoje braće muslimana. Na to jedan čovjek je upitao Allahov poslaniće: je li čak i kada se radi o sitnici? Pa je odgovorio: makar bilo i koliko je štapić mi svaka. A u drugome hadisu Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, koga bilježi isto imam Muslim, kaže: za muslimana je sve što drugi musliman ima sveto, nepovredivo, neprikosnoveno, njegova krv, njegov imetak i njegova čast. Treća vrsta zuluma jeste nepravda koju čovjek sam sebi čini, griješeći, odavajući se nemoralu, svojim strastima, tako da se udaljava od Allahove milosti, a približava njegovoj srdžbi, i na taj način ne pazi na sebe, na taj način sam sebi nepravdu čini. Kaže nam uzvišeni: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Mi njima nepravdu nismo učinili, već su oni sami nepravednici bili. Već su oni sami sebi nepravdu počinili. Svojim griješenjem, svojim nekontrolisanim ponašanjem, svojim neodgovornim odnosom prema Allahu subhanahu wa ta'ala i prema svemu na ovome svijetu, tako da nisu mislili da će račun polagati i nisu mislili kako će ga polagati. Posljedice zuluma i nepravde su katastrofalne. Uzvišeni nam Allah kaže: "Fetilke bujutuhum khawiyatan bima zalamu." Pa eto njihovih kuća ostadoše puste zbog zuluma koji su učinili. Puste kuće ostaju. Bez ukućanja, bez pokućstva, bez ičega, bima zalem, zbog zuluma koji je njihovi vlasnici i stanovnici učiniše. To je posljedica zuluma. Bilo koje vrste. I kaže nam uzvišeni: "Wama lizzalimine min nasir." I nema pomagača zulumčarima. Na kraju neće imati nikoga ko će ih priteći u pomoć i dati im ruku i biti im saveznik. Još na ovome svijetu, kada se počne ostvarivati Allahova subhanahu wa ta'ala prijetnja nad zulumčarima, kada se pokažu znakovi Allahovog azaba nad njima, tada nema toga ko će im priteći u pomoć. A kamoli na ahiretu. Od posljedica zuluma jeste i to što uzvišeni Allah tebareke ve taala kažnjava za zulum još na ovome svijetu onoga protiv koga je dova upućena. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nam kaže u hadisu koga bilježi imami Buharija i Muslim: "Ittaqi da'watal mazlum, fa innahu laysa baynaha wa bayna Allahi hijab." Boj se dove mazluma. Boj se toga da mazlum digne ruke uzvišenom stvoritelju i da kaže: "Ja sam mazlum Allahu." Boj se te dove. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابَ. Jer ne ima između te dove njegove i Allaha subhanahu wa ta'ala nema zastora. Takva dova je kabul. I nemoj sve računat materijalnom računicom. Koliko imamo vojske, koliko imamo novca, koliko imamo oružja i tako dalje. Znaj da Allahove vojske niko ne zna osim samo On. I da je On kadar da se osveti svim zulumčarima. I kaže nam Resulullah sallallahu alaihi ve sellem o posljedicama zuluma: "Ittaqi zulme." Boj se i čuvaj se zuluma. "Fa innahu zulumatun yawm al-qiyamah." Jer su to tmine na sudnjemu danu. Prenosi imam i Muslim. A kaže nam uzvišeni: "وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا." A onaj ko od vas zulum učini, mi ćemo dati da okusi veliku kaznu. U drugome hadisu kaže nam Resul sallallahu alaihi wa sallam: "مَنْ يَظْلِمُ قَيْدَ شِبْرٍ." Onaj ko zulum učini koliko jedan pedaj, ko nekome zakine zemlje koliko jedan pedaj, tawakahu Allahu seba radin, Allah će na njega natovariti 7 zemalja na sudnjemu danu. Imam Al-Bukhari i Muslim prenose ovaj hadis. A zatim je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem proučio kur'anski ajet: "وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ." I tako je Allahovo kažnjavanje. I tako je kažnjavanje tvoga gospodara. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى. Kada kažnjava stanovnike raznih mjesta. One koji su bili nepravednici. Zaista je njegova kazna žestoka i bolna. Koliko će se pravda ostvariti kod Allaha subhanahu wa ta'ala I koliko će se otkloniti zulum, govori nam hadis Resula sallallahu alaihi ve sellem koji se bilježi u Muslimovoj zbirci Sahih hadisa, gdje kaže sallallahu alaihi ve sellem: لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادُ لِلشَّاتِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاتِ الْقَرْنَاءِ. Sigurno ćete vraćati prava i dugove onima kojima pripadaju na sudnjemu danu, tako da će se dati ovci koja nema rogova od one koja ih je imala. Dakle, i među životinjama ta pravda će se uspostaviti. A kamoli među ljudima koji su imali pamet i koji su imali odgovornost. Postavlja se pitanje, odakle zulum? Kako nastaje zulum? Šta su uzroci zuluma? U osnovi, zulum je nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Zulum ima više svojih uzroka. Jedan od tih pisuje nam Resulullah sallallahu alaihi wasallam u svome hadisu koga bilježi imam Muslim od Džabira radijallahu anhu, a kaže: ittaqu dhulme fa inna dhulme dhulumatun yawm al-qiyamah. Bojte se zuluma, jer je zulum, jer je nepravda tmina i tmina na sudnjemu danu. Wattaqu shuhha, i bojte se i čuvajte se škrtosti. فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Jer je škrtost, sebičnost, nezasitost uništila one koji su bili prije vas. حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ. To ih je navelo da proliju krv jedni drugih i da dozvole živote i sve ostalo jedni drugih. Dakle, škrtost. Neki bi ljudi ili neki narodi sve blagodati ovoga svijeta za sebe prisvojili, a drugima ništa ne bi dali. Drugima bi uzeli i one osnovne potrebe koje oni ili imaju ili ne imaju. Spremni su spaliti na tone i tone hrane da im se održi cijena, bez obzira što milioni ljudi i djece umiru od gladi. Spremni su cijele države, cijele narode spaliti, uništiti, da ni kućama traga više ne ostane, da bi dobili nove posjede i nova područja za crpljenje nafte i iskorištavanje zemaljskih i drugih bogatstava koje Allah subhanahu wa ta'ala dao. Danas se najviše trguje ljudskom krvlju, ljudskim životima, upravo zbog te škrtosti, zbog škrtosti i sebičnosti. Em lehum nasibum minal mulk, jel oni imaju vlast na zemlji? Fa idha la yu'tuna an-nasa naqira, pa u tom slučaju ne daju ljudima ništa. Em yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadlihi, ili su oni zavidni ljudima na blagodati koje im je Allah podario. Kibur i oholost je isto tako jedan od uzroka i onoga što dovodi do zuluma. Kao što je mržnja i zavidnost. Danas su muslimani u svijetu najčešće žrtve kafirskog, nevjerničkog nasilja, zuluma i terora. Naša krivica je u tome što smo islam izabrali za svoju vjeru i zbog toga moramo ispaštati svoj grijeh. Time što će nas naši i Allahovi neprijatelji fizički likvidirati. Ubistvo muslimana je postalo jedan pravi modni trend, na čemu bi nam i najveće modne kuće u svijetu pozavidjele. Danas ćemo naći posebne kanale na internetu gdje se daje mogućnost da se muslimani psuju i na razne načine vrijeđaju. Danas ćemo naći isto tako razne mogućnosti raznih igara gdje se musliman postavlja kao meta i onda se puca na njega. Nećemo se iznenaditi ako neko od tih novih modnih kreatora sutra izmisli da se nose majice natopljene muslimanskom krvlju, što će im biti prava poslaznica i moda. Kao da smo navikli da krv muslimanska bude jeftinija od kilograma krompira. Problem je u tome što većina muslimana u svijetu nisu čuli kucanje na njihovim vratima od strane braće muslimana koji su pohitali da im pomognu i da stanu uz njih. To zbog toga što muslimani još nisu shvatili da im je to vjerska dužnost i moralna obaveza pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Dužnost je svakog muslimana da spriječi i onemogući nasilje koje se čini nad njegovim bratom muslimanom. Dužan je pružiti mu ruku pomoći, kao što kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem u svome hadisu, koji god musliman ponizi drugog muslimana u situaciju u kojoj ovaj gubi svoju čast, Allah će ga poniziti u situaciji kada mu je potrebna njegova pomoć. Ovdje pod poniženjem u arapskom tekstu se kaže hadele, isto tako znači i obuhvata i napuštanje. Ko ponizi muslimana ili ga napusti u situaciji kada mu je dužan pomoći, u tome slučaju uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala će toga dotičnog muslimana koji nije pružio ruku pomoći svome bratu muslimanu iznevjeriti, poniziti i napustiti na sudnjemu danu kada mu bude najpotrebnija pomoć. A koji god čovjek pomogne muslimana u situaciji u kojoj ovaj gubi svoju čast, Allah će ga pomoći u situaciji kada mu je potrebna njegova pomoć. Ovo je Allahova vjera. I ovakva je Allahova vjera. Kome je bilo pravo, a kome je krivo? Ibnul Džauzi kaže, poznati islamski učenjak, nasilje je gore od svih grijeha. Zulum je gori od svih drugih grijeha. Jer se ono sprovodi samo na one koji zbog svoje slabosti nisu u stanju da se odbrane i da uzvrate. Jer kome se čini zulum i nepravda među ljudima? Onome ko je nejak. Onome ko nema snage, ko nema mogućnosti da se odbrani. Tome se čini nepravda. I tome se čini zulom. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u svojim hadisima naredio je muslimanima da priteknu u pomoć svojoj potlačenoj braći. Musliman ne smije nijemo posmatrati nasilje koje se čini njegovom bratu. Kao što kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi Imam al-Buhari: "El muslimu ehul muslim, la yazlimuhu wala yuslimuhu, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, wa man farraja an muslimin kurbatan farraja Allahu anhu kurbatan min kurubati yawm al-qiyamah." Musliman je brat muslimanu. Neće mu nasilje učiniti, niti će ga napustiti, niti će ga prepustiti neprijatelju, niti će ga pustiti. Neće dozvoliti da drugi nad njime nasilje čini. Ko pomogne svome bratu u nevolji, Allah će njemu pomoći u njegovoj nevolji. Ko otkloni od muslimana jednu nevolju, Allah će od njega otkloniti jednu od nevolja sudnjeg dana. Ko prikrije mahanu jednog muslimana, Allah će njega prikriti na sudnjem danu. Oprostit će mu grijeh. Odgovara Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Da li nakon ovih poslanikovi sallallahu alejhi ve selleme riječi mi muslimani možemo i smijemo sebi dopustiti da svakodnevno slušamo vijesti u kojima se govori o stradanju naše braće muslimana širom svijeta? Kako možemo posmatrati nasilje, kako možemo mirno posmatrati nasilje koje nevjernici sprovode nad našom nevinom braćom? Slušamo da kafiri muče našu braću na načine od kojih se ledi krv u žilama, pa i pored toga smo nijemi i nepokretni. Moramo pomagati svojoj braći muslimanima, jer nam je to vjerska naša dužnost i time preispituje se naš iman i naše vjerovanje, naša pripadnost ovoj Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri. U predislamsko doba mušrici, nevjernici su pomagali jedni drugima. Samo zbog toga što su njihovog plemena, njihovog roda i naroda, samo zbog toga što ih vežu neke ovosvjetske veze. Pomagali su jedni drugima kada su bili u nevolji, bilo da oni čine zulum i nepravdu ili se njima čini nepravda. Uvijek su stajali uz svoje. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nam ukazuje na ovaj princip džahilijetski. Pa nam kaže hadisu koga bilježi Imam Buhari: "Unsur ahaka zaliman au mazluma." Pomozi svome bratu, bilo da on čini nepravdu ili se njemu čini nepravda. Pa upitaše ashabi: "Ja Rasulallah, o Allahov poslaniće, ansuruhu idha kana mazluma." Pomoći ću ga ako je on mazlum, ako mu je nepravda učinjena, ako drugi njemu štetu kakvu čini. "Efera'ejte idha kana zalimen kejfe ansuruhu." A kako vidiš, ako bude on taj koji čini nepravdu, kako onda da mu pomognem? Pa kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem: "Tahjizuhu au tamna'uhu ani zulmi fa inna zalika nusratu." Spriječi ćeš ga, ili u drugoj predaji onemogući ćeš ga da čini zulum, pa ćeš ga tako pomoći. Oni koji iskreno pomažu svoju braću nadajući se Allahovoj subhanahu wa ta'ala nagradi, to su oni koje on uzvišeni tabaraka wa ta'ala voli. Jer u hadisu Resula sallallahu alaihi wa sallam koga bilježi imami Ahmed se kaže: Haqqat mahabbati lilladhina yatanasaruna min ajli. Moju ljubav, privrženost i pažnju zaslužuju oni koji se zbog mene pomažu. Islam mora imati muškarce, borce koji će se međusobno pomagati u pozivu ljudi u ovu Allahovu tebareke ve ta'ala vjeru. Ako se oni ne pomažu, neće onda biti života pozivu u ovu Allahovu vjeru. Najniži stepen pomaganja svome bratu jeste otklanjanje nasilja sa njega. A najveći stupanj je potpomaganje među muslimanima u širenju Allahove subhanahu wa ta'ala vjere onako kako je uzvišeni to propisao. Da se Allahova vjera proširi na cijeloj zemlji. Oni koji će biti na sudnjem danu sretni i spašeni, to su oni čije su osobine potpomaganje muslimana i odbrana Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Što se tiče onih koji ne pomažu svojoj braći u trenucima njihove nevolje i nedaće i ostavljaju ih na cjedilu ne trudeći se da im pomognu ili da bar suosjećaju sa njima, takvi su ljudi pravi licemjeri i kukavice s kojima se ne treba družiti sve dok se takvoga ponašanja ne okanu. Ovo je vrijeme iskušenja i ovo je vrijeme ispita. I zato ojačajmo se ovim principima naše vjere, budimo čvrsti u vjeri i vjerovanju, u radu po ovoj i za ovu vjeru i nemojmo se na tome putu ničijeg prijekora bojati niti ustručavati. Današnji zulum i nepravda koja se čini muslimanima vidimo, primjećujemo i svjedoci smo toga da je prešla sve granice i onoga što čovjek nije mogao ni zamisliti. Tako da kada se govori, a kamoli radi o ljudskim pravima, onda tu muslimani ne dolaze uopšte u obzir. Ne samo da nevjernici ne daju ljudska prava muslimanima, niti im ih priznaju, već vidimo da muslimanima ne daju ni životinska prava. Oduzimaju im i ona osnovna prava. I ima li zuluma nakon toga većega? A mi smo ubijeđeni u Allahovu subhanahu wa ta'ala obećanje, gdje kaže: وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. A Allah zasigurno pomaže one koji ga pomažu, koji pomažu njegovu vjeru i staju na stranu uzvišenog stvoritelja Allaha tebareke ve taala. I zato budimo mi od pomagača ove vjere i nemojmo se bojati nikoga osim Allaha subhanahu ve taala, jer ćemo samo pred njega stati, jer ćemo samo pred njim odgovarati, jer ćemo samo pred njim račun naš polagati. A život na ovome svijetu je određen i ograničen. Kada bi radio sve što možeš zamisliti i ono što ne možeš zamisliti, tvoj život ništa ne možeš ni skratiti, ni produžiti. Pera su podignuta, a stranice osušene. Kader je završen. I ono što ti je određeno, to se promijeniti neće. I to ostaje do sudnjega dana. I zato živi još ovo malo koliko ti je ostalo na ovome svijetu, kao čvrsti i iskreni mu'min, kao onaj koji se ne boji nikoga osim Allaha subhanahu wa ta'ala, onaj koji daje svoje vrijeme, koji daje svoj trud, koji daje svoj imetak, koji daje sve svoje na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. Budi Allahov, walakin kunu rabbanijin bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. I budite Allahovi po tome što poučavate kitabu i što ga sami učite. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'ir al-muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafuru rahim. Jedna napomena samo, kakav treba da bude naš postupak u pogledu zuluma i zulumčara. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem nam kaže i napominje: nemojte ulaziti u kuće onih koji su zulum učinili, koji su nepravdu učinili sami sebi, osim plačući da i vas ne stigne ono što je stiglo njih. Ovaj hadis bilježi i Buharija i Muslim. Nemojte ulaziti u kuće onih koji su uništeni zbog svojih grijeha, da ne bi i vas snašlo ono što je snašlo njih. Osim u slučaju da tamo idete da biste pouku uzeli, plaćući. Što znači, kada nam se ne dozvoljava da odlazimo u kuće naroda uništenih zbog zuluma, kakva je situacija sa našim ulaskom u kuće onih koji taj zulum sada čini i koji su još na ovome svijetu. Kaže nam uzvišeni Allah: وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. Ne pristajite uz zulumčare pa će i vas džehennem dohvatiti. U drugome hadisu kaže nam Resulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisu koga bilježi imam Tirmizija, koji u prevodu glasi: nemoj biti nipošto povodljiv. Nemoj ići za svijetom. Da govorite: ako ljudi dobro rade, i ja ću dobro raditi, i mi ćemo biti dobri. A ako zulum rade, i mi ćemo ga činiti. Već sebe pripremite da kada ljudi dobro budu činili, da ga i vi činite. A kada ljudi budu zlo raditi, radili, da se klonete toga zuluma. Dakle, ne smije čovjek musliman biti povodljivim. Ne smije se povoditi za nevoljom, za nevaljalštinom i tako dalje. Zbog svojih ličnih koristi i interesa. I kaže nam isto tako u hadisu koga bilježi imam Tirmizi, u hadisu koji je u stvari jedan od zakona u ovoj oblasti, u ovoj temi. A glasi: onaj ko bude tražio Allahovo zadovoljstvo u srdžbi ljudi, u onome što ljudima nije drago, što ljudi ne vole, ali Allah to voli, Allah će ga zaštititi nevolje ljudi. Ako bude tražio zadovoljstvo ljudi u nezadovoljstvu Allaha, Allah će ga prepustiti ljudima. Pa niti će Allah s njime biti zadovoljan, niti će ljudi s njime biti zadovoljni, već će ga iskoristiti i na kraju odbaciti. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nam podari snagu u imanu, u vjerovanju, u radu za ovu vjeru i u požrtvovanju na njegovom putu. Allahumma izzel islamu muslimin. وأذل الشرك والملحدين والكفرة أجمعين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمة الحق ودين يا رب العالمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم من أراد للإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد للإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم فك أسر المأسورين والمسجونين من المسلمين في سجون الطغاة والمفسدين الذين يحاربون دينك ويقاتلون أولياءك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الموحدين. اللهم ارفع عنا الظلمة، اللهم ارفع عنا الظلمة، اللهم ارفع عنا الظلمة والغلاء والبلاء والبلاء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعلنا من المقبولين عندك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.